الرحمن الرحیم دا پچپړه د عیسی و اذا تنازعل اعلان بعدهم ظاهرا بعدهما دا ته تنازل فعلین مسالات و اذا تنازعل فعلان چې د دوی فعلین په میاشي سره چا غاړه وشي تنازار وشي په چا شي ظاهرا په و اسم ظاهر شي بعدهما چې د دې نه ورستی وي بیا دا څلور کس سوراتینه په شجوړې دای شي متوجه شي یو د سورات زده کړه سورات د تنازو ترتیب زده کړه تنازو څنګه ورسی چې دوا فعلین دی فعلین نه مطلق عاملین وخلا سکه فعلین وکې اسمین کله اسم فاعل دی شه دوا عاملین دی خو دوای درې نشي کې دروي چې درې کې دای شي څلور رف کې په میاشت کې تنازار تل شي ډېر تل شي خدای مانا ته چې تنازې دې پورا کم نه کم دوا فرات خو یو کس یو فیر شو تنازار نه دي یو فیر په پنځه شه تلار شي خامہ خاجه چګړل شي کم نه کم څو فرات وي نو دا خیر نه ځکه ذکر کړل ا کم امر ته باز ذکر کړل کندر خو زیات کې دای شي پوه شو کنه اس دې فعلانه په میاشت تنازار ولا 50 ولا یو اسمه ظاهر شي ضمیر ما په ضمیر شي تنازار نه یاته او دا اسم ظاهر چې د دوی سره نوی ورسته کا دوی سره نو ورسته نو بیا تا نظر درس د دوی سره نو سوي ورسته بیا دا تا نزا ش څلور صورتینه کده شي کله وخت په فعلیت ش تا نزا یې سره سرنګ دا دوا سره فعلین دا تا قضا کو چې دا ورسته اسم ظاهر د دې مجد پر څه شي آیو چې مود پر دفاعي چې بل جنا نامود پر دفاعي بل خپل اسم ظاهر ستانه بل څه ستانه چې بل په شامل هر یو جنا ځو مود پر دفاعي معمول شي نو کله وخت ته نزا په فعلیت شي یو وکړي يكون فی المفعولیت کله وخت دا سوی چې دا تنازای په دې ورسته اسم ظاهر شي خو د مفعولیت تنازای شي ایو یی فایل مشته مفور وړ د دمو مفور شي خپل چې مو فایل شته زس سوال زما مفور وړ یم د پر مفور شي تنازای په مفور لري شته زړه کومه ته سورات نه شو دریم سورات دای چې تنازای سره مختلفه ده هیڅ مختلفه ده څنګه ده اوس د دوا سورات کې دی شي اول یو یی چې مو د پر د فایل شي اته کا ده فعالیت کو او دا بلیت تقاضا دی چا کو مفعولیت کو یعنی خیو اسم ظاہر شي دا مختلف تنازع دوا صورت کې دی شي صورت داس کې دی شي چې ورسته دوا اسم ظاہر وي دوا فعلین دی ورسته دوا اسم دی دا یو یی چې دا د مود پر د فاعل شي دا بل د مود پر د څه شي مفعول شي دا یی چې دا مې د فاعل شي دا مې د څه شي مفعول شي دا تنازع په فعالیت مفعولیت ششوا خدا تقاضا مختلف نه دو تقاضا د بسره څه دو یوا دو دا ځنت مستقل صورت ما جوړاوه د په دماغ شه داخل دی دا مختلفین معنا ز دکستای تنازای کړه وخت سره څه بي مختلفه مختلفه څه معنا په فعالیت او په مفعولیت شه درځي خو مفعولیت په فعالیت شه څنګه تنازای وي چې هغه اسم یو وي ا اسم څه وي یو وي ا یو د فعالیت تقاضا کوه بلې د مفعولیت تقاضا دا څه اختلاف شه دا سناچه اسمین دوا دی فعالیت مفعولیت شو خوی تنازع دو خو تقاضا خوی دو بسر سدو یوا دو دا گوشه مستقر قسم دا پا دامک شو شد دا یا دخیل لائی خبر پیش کنا اختلاف آغا صورت تای چه تقاضای مختلفه وی خو وا آغا ورست اسم سوی یو وی یو فعالیت تقاضا کو بلی ریچا مفعولیت به دا کله وخت د چې اولی فعالیت کو دوامې د مفعولیت کو کله وخت د چې هغه اولی د مفعولیت کو دوامې د فعالیت کو د صورت نن ته د صورت نه کړئ نو دا وستا نه زاش دا وستا شوا هیڅ چې د ګړه رشي خامخه په میان شو خو یې په ځای په جګړه خو په خبره په مذاکرات لاندې دي و چې جګړه رشو مذاکرات په شو په دا شي سب یې د کو فیو د ستاري نه وال چې مش دا پیسې لا په شي مش په څه کې پیسې لا او چې سرنګ رول په طرف ودرېد یو طرف ته ودرېد او بل طرف ته ودرېد په څه کار کوفیون په اول فیر ودرېد او چې موږ اول فیر ته اول فیر کوي او بیسری نه ودا چې نه کار مشه به دوام ته کوي تا نه ځای په داسې مولای سره ورته نو ته امام که صحیح صاحب درو چک شي آشتا نرشتا خو غاټه وس دلته چې میر کیمه تنازع حل کوي دا په دوام ځبینا په څه کار دا خو انفس مسله هم زده کړه نفس مسله هم زده کړه کنه به دې اے سر شستای کس کلا کول نتر ول و اذا تنازع الفعلان چکلا تنازع د دوی فعلین په میان شروع شي ادوی اعتراض ور دی جی چې میر لګیا په فایل شي تو فیل ته بیا منډه کړ میر بخسته فایل شری کړای و اور غاشه د غاین ملي کا زنانی منیا چې منیا زو وخت وخت جنو خو ته نو خو ته تاسو مدارې شولې نه مو دې میره اګنتیر وکړه مې چې هغه د وې چې موشي چې سخت مشکلات یې شو ښه ساري غرونه متوجه شي وېسا هو ته موږ خبر کړنی خپل دغه راغله متوجه شي نو بخص د خروج د بخص نه دی وکړه بخص په فاعل شل لګیا او احکام د فاعل ذکر کدل او تدری په بخص د فاعل فعلین شل لګیا شي فعلین باندې لګیا یې تنازع د فعلین ذکر کوي دا خروج د بخص نه نو ته دا کچنده خروج د بخص دا تاسو شو چې اول په فاعل شل لګیا او په فاعل شي چې پښه تنازع نو وز د ایګی فایل بخس کچ هغه سره د متنازون فيه د پښه صدو تنازادو نو دا بخس ته چانه ده فایل نه ده نه ده خروج د بخس نه اول هغه فایل وو تنازانو چا تنازانو د احکام ته بیان په شکل تعریف مې دتا وو کو دا مې دتا وو شکل وخت یې عامل رفع حاضر کړي په خاص په جوازي سره او په خاص په اوجبي سره دا چې مې دا وکړ کنه اس هغه فایل ذکر کاوه چې پښه صدو تنازادو دا خروج د بخس نه سره نشه نہ بو بده وای ذات نازل فرانے چکل تا نازل اشارو شیا فرانے دا ٹکم زدا کو شا و اذا تنازع الفعلان چکل تا نازل اشارو شی فعلین نروشی لون دے خوشا شا اتا دے برو ولا سی بیسول جو برو بل العاملان بلیلا دای برا چی دفع دیتا راز کو در شاریخ متوجه شی اعتراض داور دیجی چی تنازو تلکا سرنگ چی دیدوی فعلین آچا یو اعتراض بل دی پا دا اعتراض پتشو مجی یو اعتراض دین شمو اعتراض ور دیجی چی شا تا تایی چی دا خروج دی بخص نانا دای ایچا بخص که دی ایگی فعیلا چی پاش سدو بیا تا خبرست مفول پشه زکر کاری بخص خود دید مفول پشه که بیا اگا مفول رو خالی چی پاش سدو تنازادو فقد يكون في المفعوليه ساز ذکر کوي بیا بیا خروج دي چرته وچ نظام تردل الباب شوشته چې داستی د تنازع بخص غون په یوه دي تشي خاتم شي تردل الباب د تکمیل لپاره مې ادم مفعول ولا ذکر بشه سکه کنه اصل مقصود بل بخص هغه فاعل ده چې پښه صدو تنازعو ا مفعول ذکر نه و مقصود خو مې تردل الباب شه سکه چې د بخص غون په کامل شي په راشي خبره به کنه اي العاملان دغه اعتراض چه تنازو لکا سرنگه چه ده فعلین پا میان شرطی دارنگه ده غیر فعلین پا میان شرطی لکا زیدن معتن مکرمن زیدن معتن مکرمون معتن مکرمون زیدن عمر زیدن معتن و مکرمون عمر ده معتن و مکرمن ترسی اسمه اور اس په عمر شي څه ده اي چې موږ پردامه فول شي زید کریم نا وشریف ابوه ها زید وکریم ابوه یا زید وشریف ابوه زید چې کریم ده او شریف ته ابوه پلور ده دا کریم او شریف ان دي صفته مشابه دي اور اس په ابوه شي څه غلای ده اختلاف غلای ده هر چې موږ پردامه شي فایل شي نو تنازع خسر په فعلن شندرسي اخو غیر فعلن شرسي او ته خوځه وځه تنازع فعلن ته دا کچه مراد فعلن نه عملان مجاز ده ذکر ده فعلین مراد ورنا عملان ده کی مجاز ده ده کی مجاز ده مجاز اشتراک مجاز اشتراک ده دا وای صدا کو دا چیر شدا چې دا په دا مغاشه مو څنګه می نو دوګری مرزای شه دا ټکا اشتار کوي ذکر دی خاص مرز نه عام دی نو کیم دا جاز دی مجاز مرسل دی ذکر دی عمل فاعلین دی او ذکر مراد نه عملین شاج بیا عملین مراد به دا ول عملین ویل ویل نه خداس ویل یو ذات انا ذا عملانه وي چې فلم زګه ذکر له اصاله دي زکه چې اصل عمل شته فلم ویله زکه چې واځي و ذکر د عمل پر اساس ته فلم چیرې مش داس نه لږې فلم وی عمل نه کوي خامخا څه کوي ها عمل کوي شاء العاملان چې دا عاملان ته کوي ویلو که از تنازو یجري فی غیر الفعل ايضا لکه په چاشه جن کې لکه په فعلین چې وی په غیر فعلین چې کېدای شي لکه زید معتن و مکرمون عمرن ترکیب وکا پیرا زید مبتدا او معتن و مکرمن عمر دی ودی پر معمول کا بل دی پر خزف کا دا ټول خبر شې چې پر زید بکر کریم و شریف ابو دا په صفته مشبع شې صلی الله علیه نو دی وجنا فعلین نه عملین خوشا بشب دفع اول عملان ویل نه ذکر کول کسه وقت سر على الفعل لاسالته في العمل زکه چدا اصل به چاشه په عمل شي لاسالته في العمل او بل له هو واجد قوت عمل نه چدا عمل یې کوي دی دا په عمل شته دی کوي دی په شکر شا وینما قال الفعلان دفع دې اعتراض کو اعتراض پر دې چې تو خدا سو ول دې لسوش کې چې وای ذات تنازل فعلان تنازو خامخه د دوی فعلین میشي زو در وشه چې په دوینو په زیات شي تنازو غلی لکه کما صلیتا و سلمتا و رحمتا و ترحمتا علی ابراهیم علی ابراهیم شي دا مخش صلیتا و سلمتا و رحمتا و ترحمتا دغه غونډه عام غونډه تنازو غلی اې چې موږ په دغه موږ تنازو خو صرف په دوا فعلین شي نو پدې شي کېږي به تو خلیفہ اعلان کړ به تکای دا مې اکا امر تا باندې کړ زکات ان آزاد پورا کم نہ کم سیفرت وا ازیت دې پورا حد نشتا و انما اکتسرا اکته و ان وقت یک شاکین و انما قال الفعلان سرا د چ تنازو کدی کو فی اکثر من الفعلین اکتسارا دا مې ویل داس وکړ اکتسار نو وقال عقل مراتب تنازو و هو لا دا اکتسار ویل منسوب دای اکتسارا ویل منصوب دی دا اکتسار دی او شایسته ته څنګه شایسته مفعول مطلق دی اچھا دې پرا اچھا دې پرا مفعول مطلق دی یکاو یکاو به خو مستعمل نه پی ناجی خو د تو چې خزفي قدر چې وزر باندې کیم دې اکتسار کوا اکتسار دې کوا دې مفعول مطلق کیم دې اکتسار نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ختم شو لاغه جمله خو و دا کلام ختم شو و انما قال الفعلان د دې نه کسره ونه نو زه درو که اکتصار ته وکړه څه وکړه شوی دی حال حال پرې دا ماړه نشته تل تل نشه دا مفول الله دو مفول الله په ځان استه ما فعل لاجلی فعل مذکور چې د دې وجه نه مخ شفیل څه وی ذکر شوی دی نو دای څه یو انما قال المصنف مصنف سو چې اذا تنازع الفعلان دا سی وی لیول اقتصارا على اقل مراتب التنازع دا اذا تنازع الفعلان دغه وجه نه و چې د اقتصار کو پڅ شي دا کوم دغه اقتصار د وجه نه اذا تنازع الفعلان ولا اگر چې تنازع خلی په فعلین شو خاصه نه دندره کې د شپږ شو دا دی کار ا د دې پر اساس دی مفول الله مفول په ځان دی ما فعل لاجلی فعل دا د اختصار کړه علی اقل مراتب تنازع و الاسلام نو اذا تنازع الفعلان تنازع خصت تنازع ينازع تنازع يتنازع باب التفاعل تنازع باب التفاعل تنازع فعل الفعلان الفعلان فاعل او ظاهرا منصوب دی اذا تنازع الفعلان چې جګړه سره او قدوا فعلین ظاهر خو چا شي په اسمه ظاهر شي او دا ظاهرا منصوب دی دا مفعول به دې د تنازع دی نه به دې شا از دا ظاهرا دې پورا موصوف روبوسی چې اسمن ظاهرا ځکه چې ظاهرا خو چې پر خامه خاصفت وي نو موصوف یو درويست واقعا بعدهما دا واقعا تکای چل پر وای زوچ دا بعد اورسته ظرف ته او دا د ظاهرن د پورا صفت وک شوای دی او ظرف دي صفت وکیش په اعتبار دي متعلق سره وی نو متعلق کی څه وتر وایسه واقعا دا سیس می ظاهر چې واقع وی بعد او ماده دې صرف علی نه سلام الله خان متوجه شي نو دا واقع یعنی دې بعد او دې پر متعلق رويس بعد او ظرف ته او واقع یې څه وتر وایسه متعلق رويس نه به دې سږي ته وتر اس په وکی چې ویله متعلق رويس هو ظاهر خپل دې اسم فاعل سي اده ظاهر ظاهر اسم فاعل سي اده خو په کور ته چې دا بعد اپا پر څه کا متعلق متعلق ته ورته ویا چې ظاهرون دلته معنا صفتی سره نه دی مراد دلته نوم ګرځېدلای دی د ظاهر نه مراد اسم ظاهر دی ظاهر دا معنا نو کې چې ظاهر چې مقابل د مستتر چې دا ظاهر دی او څه نه دی مستتر نه دی پټ نه دی آ معنا به نه کې ظاهر وی که په دا معنا سره وخلی بیا ټیک ته بعد او پر متعلق وای شي کوئی بل نقصان درسی کسا پیدا مناشی وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ اسمن چه پیو اسم سراروشی خدا اسم ظاہر بعد وی ظاہر بعد اوما دی دن اورستی وی ظاہر بعد اوما وی ظاہر وی جوات وی پت نوی بیدا خوبا زمیر تا برشا ملی دائشن زمیر چه اورست ذکر چه خواقا ظاہر شا مستطر نشا بینی او سراد دی چه پا زمیر شا تنازع نروسی دا کانوز دا تنازع دی فعلانی په ضمیر شي زکا چې ضمیر یا متصل وی یا متصل کا متصل وی نه چې په کوم فعل پر متصل وی هغه په شته شو ابل په شامل نشي او کا منفصل وی او ورسته وی خو به دا سوي چې ما ضربا وا کرما الا انا دا سوي آئے زکا چې داس خونسی کې تلای چې الا نه وي سره خالي ته چې ضربا وا کرما انا دا نه دوی نه نه خبره دا مسله ده که تاسو دا خبره په شجاعي مې نشه تاسو سره لیدلی وي او ورسته چې ولا يسوغ المنفصل الا لتعذر المتصل ضمیر منفصل در نه دی جاي چې پر اتصال متعذر نه وي اصل په ضمیر شته چې دای متصل وي انفصال او کچ کلا تعذر شته نو وس چې ته دلته ورسه ضمیر منفصل د غاز ذکر کې چې زرابا واکرما انا نو دا نه دی منفصل وروړي مانیش تا نه ا مانیش خپل ځای نه دي چې یا معمول مقدم شي ازمیر مقدم شي بیا منفصل وره یا په میاشي اله رو شي بیا منفصل وره یا بلا واجه مختلفه واجه دي دلته خو اتصال متعذر دی نه به تویل انفصال کی دی وجنو الا بیا یا ما زرا با وکرما الا انا بیا وز د پدش او تنازو بیل پدش لست نظر تلای نشي اس پدش زمیر شته نظر درسي وی درسي زکه چې دا تر اجازه وروالي خو ته خو دې بسرین په مذاهب یو کوفیون مذاهب باندې پیسې لا پښه کې دا مسله چې کوفیون چې پیسې لا کو اچ کله په فایل شته نظر شي بیا پیسې لا پدا باندې کو چې یو ته عمل کو پر شه زمیر وي یو ته عمل کو پر شه زمیر وي او دې ته داس کړئ زکه چې ته چې یو ته عمل ورکې ما ضربا کرما شي الا انا شي یو ته عمل ورکې په پر شه زمیر وري نو ابل شه خالی انا وري کسر سرا دې الای وري کسرا دی الا انا دا الا سرا انا مستتر ګرځوي ها بیا خو ما د حرف رو حرف خو زما مزمر نه رسي حرف استتر خو نه دی جاي په څنګه نه بیت او که بغیر به الا نه روري بیا معنا غلطه شي بیا خو مقصود خو خسر دی خسر خو دی سرا نه پداشه تنازو نشتا په څنګه نه بیت اچھا نو دی وځ په تاسو کسای سبي په شروع ولي چې به تا ورګه بل تا خزر ا ددنې دې چې دی ایو یی دوه سره تعامل وکړه خو بسرونه کو فینه په مزه باندې خو دوه سره تعامل نشو کولای لہذا دا لور په دشه تنازل شي کېدل دوی جنا ظاهرا معنا دا چې اسم ظاهر اس کده ظاهر ته معنا خپل معنا وکړي مشتکی معنا وکړي مشتکی معنا یو کړل ا ظاهر دل معنا وکړي او بعدو په پر به خو دغه معنا شو لا چې ورسته دا اسم ورسته ظاهر وي ظاهر وي جواد وي به دغه غته ورشم شو زمي بلکه دلته د ظاهر معنا څه د چې اسم ظاهر وي ضمیر نه وي نو چې په ضمیر معنا ده وکړه به دې سامل نشي کولای لہذا د دې پر چې بعدو چې د پد پر نشو متعلق کوله دې پر متعلق څه کا روب سچ څه کوي واقع اسم په شته کنه محمد نور شا واقعم بعدهما عباد الفعلين دا بعدهما څه کوي لولګوي اسم ظاهر څه کوي خو څه کوي په ضمیر څه نه ځات نه به ویره ته نه ځان رسي چې په کوم پر یو متاثر وي یو منفصل وي که متاثر وي چې په کوم پر متاثر شي هغه او که څه شي منفصل خو الا وي سره نو سره دې الهي ستر کې کنه که سره دې الهي ستر په خرج دي او که بغیر بیره نه کوي بیا معنا غلط دي په شي کنه اخته مونږ کوي لہذا په زمير شي ته نه ځه نه شي په دا په شي ځای کنه شا نو چا شي ته نه ځه شولا په اسمه ظاهر شي خدا اسمه ظاهر بعده هما ویلی که دوی سر نمخ شو یو یا دوی سر پمان شو اول پل پشه عمل شو دوام یلور موجود نو دا یک عمل پشه کرده بیا دوام تغذیب پوتن شو بیا بیا تا نزو پشه بیا چه دی پر عمل متعین ده دی اول دی پر ده بعد او چه که ده که ورم چه اسم زیر پر میان شه دوی سر پیلی یا پا دوی سر نتشی خود چه پشه عمل ہو اول خود اول پشه ہو که دبر خیر موجود نو ده فعل نما اخو خد فعل مقدم دا قسم اسم ظاهر وش دا بتاع دا معمول صله معمول ها دا اسم ظاهر دا قبل فعلين نمخ شو جي اول فعل فعل بشامل قبل ما يمشي خو بيجي بشامل دا دي بعد ما تشك دا اسم ظاهر صله دا بتاع شتا نازل دا دا بعد هو دو بعد هما بي دا بعد ما تشك كذا كولو وش قبل ما يمشي دا نازل فعل ما اے بعد الفعلین ویل از المتقدم علیهما کدا اسم ظاهر پد وسر نہ مخشو ویو او المتوسط بینو هم معمول الفعل الاول بخو چا معمول شو ویل از هو یستحق زکه دای مستحق ر قبل ثانی دوام یلو شتانا فلا یکون فی مجال التنازع پداش سر نہ مجال د چانستا ایتنا زشتانا اس ترسول چې سر تنازع د نزع نزان ماخوذ د نزاع جګړه ته به هم دیگر جنگ کردن او فعلن کو جام خواغه شي نه کو روح لاله مینه ساری وی چرګون یو سپی ودا سره شخص او فعلن کو زی روح نه دی پیدا سره کې جګړه سره و چې مراد تنازع منا توجه دو ازا توجه العاملان به تر اس په ورديش چې توجه د عاملین نه فعلن نه دو صحیح توجه یو روکلا ورتا خو چې زرنګ توجه کلا خو به عمل په شوه کوي اول فل توجه دا وکلا خو توجه د ترکیب نه ورستې وی توجه ترکیب نه ترکیب نه ورسته نو چې ورسته شي خو به خو یو په شبا عمل کوي د وسره توجه نشي کولای به اعتماد عمل نه شي په یو معمول باندې په شګه نه باندې او بل توجه بیا په زیرو شي د دې پر یو چې مراد د تنازانه توجه دو خو توجه به خیس المعنا او په تصور په القلب قبل ترکیبه ترکیب شه د یا وکه کړه نه راي خو یې په نام مخشه د پزره شو چې قسم ته ته دای برازای یا پدغه اسم ظاهر شه سرسی تنازار سی د تنازع چیرته دو پزره شه دو بن خیسلا معنا قبل ترکیب او دا نه خبر کول څه دو کدای شي خبر یی معنا د تنازع فی ما دادو انه م به حسب بالمعنا يتوجهان الیه پښه کنه او ویو داس و یسخ ان یکون هو مع وقوع فی ذلک الموضع او داس اسم ویچ د پ کیم چې دا وکړ شوی دای دا په دشو صلاحيت وی معمول لكل واحد منهما چې هر د پرودای څخه دی معمول کړی دی په طریقه دی بدلیت دا صلاحيت وی نو چې دا شله فخینه دی الهی تصور تران او فی ضمیر المتصل پښه تنازو ویل ته کا متصل الواقع بعد ما یکون متصل بالفعل الثانی اپ چې پر متصل او ما کونی متصل بالفعل الثانی چې په فعل متصلانی پر متصل شو خو لا یجوز ان یکون معمول للفعل الاول کما لا يخفى بالکل دې وجه نه اسم ظاهر ټکې څخه ذکر کا او دا ټکې مو وکړه چې دا اسم داس اسم چې په داجه شو وکړ شو وی چې هر ور شو د داس په هر ور په داس صلاحيت چې هر ور په داس وکړ معمول وکړ په طریقه ده نو ضمیر چې دی چې ورسته وکړ شو دا په داجه شنه دی چې هر ور شو د هر ور په داس معمول وکړ بلکې دا خو دې چا په معمول دی دا په فند په دا چې په دوه پرې متصل دی په څه کار نه پته شو منفصل ضمیر دا کما زره وا واکرما الا الا انا يخص مساله دو وچ یو مساله ده توقع و اما الضمير المنفصل الواقع بعدهما كما ضرب وكرم الا انا ففيه تنازع پداش یقینی تنازع رتلش نه به دي خو لیکن لا يمكن قطعه اداغه تنازع علاج نشته کټ کا دا پیسہ نشه کړلای بما هو طريق القطع عندهما چاکیمه طریقه ده قطع د بسرونه د کوفینه سمه می خو هغه مزمزه باندې مطابق تنازع ولی به قطع کړي ا دې دې چې کومه طریقه ده قطع دو اځ اته نازاد دو تنه ختم کړي ویلې وهو ازمار الفعل الاول عند البصرين ځکه چې بیسټ نو دوام په تمال ورکې اول پر سر ورکې زمير مړ او کوفي نو اول تمال ورکې دوام تر سر زمير مړ دانه شي کېدلې او په ثانیه اند کوفي ویلې لانه ولا يمكن المرء مع الا سر دي الى فنشم كتبته ویلې لانه خرف الله يسخ المرء ولا بدوني ویلې فساد المرء ذكر بها فساد ما ولا لانه يفسد المنافع في الفعل لانه يفيد منافع الفعل عن الفاعل ده سبيده كوي ده فعل ده فاعل نسد نفي راي او مقصود خو اثباته له مقصود خدا ده ده فعل مش ثبت ايو چتا فاعل ده بيش كنا نفي غيرك لو بيان بيان في رتني نو ما مقصود ختم بيش كنا بيش او مراد پتہ نہ دوسرا ہا ہونا ما یہ کروں تاریخ کو کہ ازمار الفاعل مش حدود تا اغا تنازو شائی چ قطع 50 رکھے پہ ازمار دے فاعل سرا پہ وش فاعل سر رے ضمیر رے فلہذا حصہ بالاسم ظاہر اے دی وجہ نہ داش تکا و کچھ تنازو پہ اسم ظاہر شے چوی پتہ شو اما تنازو الواقف ضمیر منفصل آ تنازو جو واقف پہ ضمیر منفصل شے دا کلا وس بیا څه وایي څه پنن مده کدايه شي کسې کسې څه کسې کسې باندې ویلې یو کتو بل خصف و ته اعمال ورکا ای بل پر امام الخصف خصف خصف خود خرب کړی شي الا الناس را دي الا سکا خصف خصف کا وعلى او على مذهب الفرع او فرایش په اعمال نه معنا دوه سره تصویر کا امام ورکا نو په مده یې په ځمنه بیا ته نظر کړی شي پوتش او اما على مذهب غير ما فلا يمكن قطعه وتكته ممكن ان دبيله زك طريقه دي قطع عندهم الازمان وهما ممتنع كما عرفت پوتش اذا تنازع الفعلان ظاهرا ظاهرا نص مرصوب مخلو ظاهرا مرصوب ده ده نص چور کړه تنازع تنازع فعل ده ايش شي ده باب تفاعل ده الفعلان ايش شو فاعل شو او ظاهرا ايش شو دائما بقول بيش بس تراس بو مخلو چې دا تنازع خفي لازمي دی جی دا د پرمو فول سره اندرسي جی مساله دا کباب تفاعل سره دی دا اکثر د باب مفاعلن رجوع شوی وي د باب مفاعله چې کلام متعدی او مفعول تا وي او چې باب تفاعل تا وچوي کله بیا غا لازمي وګرځي جی لک ضرب زید عمرا ضرب زید عمرا زید ورچک ش عمر یو زید عمر سره اول ضرب فعل شو زید نی فاعل شو عمرو نی مفعول شو مفعول ده کنه ضرب ایزر مضارب ده تم تعالی سره ته یو مفعول ای چې دغه نه تم غاجوره ک باب تفاعل تضرب زید و عمرو دو سره مرفوع ده زید امر دو سره سره څکړه باب تفاعل ته چې دا فعل و چې و څو ګرځده لازم نشه تاسو کنه خو تا تنازع خود نازع انا مخوز نازع فعل فعلا ورچک شو یو فیل د بل فیل سره څه وکړه جګړه مست چې تنازع تا وچو خو خپل متعدی څه وکړه لازمي وکړه چې لازمي شو خو سره مرفوع مرفوع غړي اخو منصوب نه غړي به دا منصوب سره غړي ظاهر نه نه به دي نو دا خو لازمي دی دا خو متعدی نه ګرځي چې د پر ظاهر منصوب ګرځي مفعول دی ګرځي نه به اې د پر د جواب وکړي چې باب تفاعل سره دا د متعدی د باب مفعل نه وي خو باب مفعل د ورکس مړي یو کس ما دا چې متعدی او مفعول دی بیا ورته چې باب تفاعل ته وځي بیا څنګه لازمي کوي او یو هغه باب فعال ده چې هم متعدی دوه مفعول ده چې کله ته باب تفاعل ته وځي بیا کسا هغه دوه هغه یو مفاعل او مفعول خو فاعل وګرځي دوه سره خو یو مفعول دغه سره منصوب شوی لکه تجاذبنا صوبا تجاذبنا صوبا مې جمعه سره څکړه و څکا ولا جمعه سره څکړه اثر شدا سرهنګو د جاذبنا مخوز اثر شدا ستای جاذب زید عمرا صوبا زید چکړه د عمر نه جمعه څکړه او دنګ عمر د زید نه جمعه څکړه جاذب زید عمرا صوبا سمو فلاته متدی دوه اې چکلا میژ غو نه جوړ کو تفاعل من جوړ نو څو چې تجاذبنا يتجاذب زید وعمر صوبا نو هغه عمر څو چې مفعول و اذ تفاعل و خو ايو مفعول په خپل مفعول سره دا دا غاسته دا سره داسو نازع فعل فعلا ظاهرا بعدهما جګړه وکړه یو فعل د بل فعل سره په اسم ظاهر شې دي نه اسم چې کړه په تفاعل ته وچو نو د دوه سره فعل مرفوع تنازع فعل نه ظاهر په خپل مفعول سره پوتې شو دا سه باب تفاعل به متعدی ګرځي abbiamo furbi muri no dulta dade dase baba fara na sadai na bobe dese sha no daga tanazu che du faqad yakunu kala waqt da tanazu filani fil fa'iliyat wi samana bi ay yaktaji kullu min ma yakunu ism zahir fa'il fa yakunu mutafiqan fil iktizad fa'iliyat fa iktizad fa'iliyat da sara sadia laka zarabani wa akramani zaidun zarabai je maful mashtaji de mutakarim da akramani je maful ta khul fa'il mashtad ba zara fazish zara sadi wa qad yakunu tanazu fil mafuliyati samana hari da takada kujas min zaid mudbara sashiyan fa yakunani mutafiqan fi iktizad al mafuliyat fa iktizad al mafuliyat da sara sadia mutafiqti laka zarabtu wa akramtu zaidan wa qad yakunu tanazu fil fa'iliyati wal mafuliyati kala waqt tanazu fi fa'ilat mafuliyat ba sara shibi khoda bi zba sara tadi eh tanazu fi fa'ilat mafuliyat ba sara shibi khoda takaza de zba sara shibi wa'i لك زرباني واكرمت زيدا زيد فيش كنا لا لك اها سلامي زربا واكرم زيد زربا واكرم زربا واكرم زيد عمرا نزربا واكرمت بس هي تميز برا زيد فايل شي ابل تميز برا نو فايلت ما فايلش دو خد بس تكذا صدو يوادو يوادو شكيم شايت تكذا فايلت ابل يا غير چکه مایت تا کاغذ مفلیت ابلی دا پداش نه دو دا هغه مخشه داخله نه چې تا کاغذ ته وی مختلفه ترنګ چې ورسته معمول یو وی معمول یو دې فعلیت ته کاغذ کو بلی نه داسې کسا وذلک یکون علی وجهین اخذما وترکذ او یک تجی کل منما فعلیت اسم ظاهرا ومفلیت اسم ظاهر اخر فیکونان متفقین فی ذلک الاقتضاء دا دو سره پدای اقتضاء سره دی مثال لک ضرب و انا و اهانا زید عمرا دا تا کدا مختلفه په فعلیت مفلیت شی دو هل شو عمر ملت شی هم مفول شی وليس هذا قسم ثالث من التزام دا دو دریم قسم تنازون دی بل هو اجتماع القسمین الاولین دا غا په پغا لګی بس سبق و ثانی مد وام قسم دا ان یک تزا اخذ فعلین فعلیت اسم ظاهر چی دی فعلیت اسم ظاهر تکا مختلف هو القسم الثالث المقابل الاولين مقابل نفقول مختلفين لتخصيص هذه الصورة بالإرادة امير مقصد ده دا صورة مش خاص كوي دا تمنا تكذار شي يعني قد يكون تنازل فعلين وكان في فعليه دون مفعوليه كلا وقت تنازل فعلين وكان في فعليه مفعوله حال كون فعلين فحال كده ده فعلين شي مختلفين في الاقتضاء شي ده اقتضاء شي سرسي بي ها مختلفي سوي زرا مختلفي دا عباره دي بيلوه ها بيل بس نقول هو بيختار تخرج سوا ها وذلك لا يتصوروا او ذا تنازون كذا شيء لا اذا كان اسم ظاهر المتنازل في واخر ذا بير كذا شيء ذا اسم ظاهر سداي ذا سبي يو وي ذا سبي يو وي واين ما لم يد مثال قسم اسم دريم ده برخد مثال ذكر ويلي وجه نست ده ذا سوقا ده لانه اذا اخذ فيلم من المثال الاول شد اول نتي مثال روخ يفيل وفيلم مثال ثاني ودوام مثال لا يفيل سكي ها نو خسر مثال لكس مثال لكس مثال ده برخ مثال ده جوړ شو وذلك يتصور على وجوه كثيره ده پر ډېر طریقې کې دیشي څنګه دیشي سوچ کې دا دریم ده پر مثال زرباني و زربت زيدن زرباني و زربت زيدن زربای چې زيد مده پر فایل او زربت یې سي بل اکرمني و اکرمت زيدن بیا غایسب دی اول اکرمانی چې موږ پروفایل او کرم ته چې موږ پر سره مفول شي او زربانی واکرم ته زیدن اکرمانی و زرب ته زیدن مختلف سره دینه کې شي کرا و غیر ذالک دا خو هغه صورت چې مرفوع د مخ شو دول مرزو بل په مخ شکا زرب تو و زربانی اکرم تو و اکرمانی اکرم تو و زربانی او زرب تو و اکرمانی دا څه کې شي می مله کو نس می زیر مرفون ی دی وجه مثال نه ذکر چې ودا غون صورت نه پشه ممکن نشي کوي مثال ذکر کړو چې دا مثال دی بل بیا Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,